Dejlig er den himmelblå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig. Det var midt i julenat, hver en stjerne glimtede mat, men med et der blev at skue, en så klar på himlens skue, som en lille stjernesol, som en lille stjernesol. Når den stjerne lyser blid, sejl ud se ved midnatstid, var det savn fra gamle dage, at en konge uden mage skulle fødes på vor jord, skulle fødes på vor jord. Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand, for den konge at oplide, for den konge at tilbide, som var født i samme stund, som var født i samme stund. De ham fandt i Davids hjem, de har fandt i Betlehem, uden spir og kongetrone, der hun sad en fattig kone, vugget barnet i sit skød, vugget barnet i sit skød. Stjernen ledte vise mænd til vor Herre Kristus hen. Vi har og en ledestjerne, og når vi den følge gerne, kommer vi til Jesus Krist, kommer vi til Jesus Krist.